عثمانی ترکوں کی معاشرت، اخلاق و عادات۔ عثمانی ترکوں کی ابتدائی معاشرت نہایت سادہ تھی، آزادی، مساوات اور سادگی اس کی خاص خصوصیتیں تھیں جو شاہی محل سے لے کر غریبوں کے جھونپڑوں تک ہر جگہ نظر آتی تھیں۔ 14ویں صدی کا عرب سیاح ابن بطوطہ سلطان سے ملنے کی غرض سے بھروسا گیا تھا۔ سلطان کہیں باہر گیا ہوا تھا، مگر سلطانہ نے اس سے ملاقات کی اور ملکی معاملات پر اس سے گفتگو کرتی رہی۔ ابن بطوطہ نے دیکھا کہ ترکی عورتیں آزادی کے ساتھ سڑکوں پر چلتی پھرتی اور خرید و فروخت کرتی ہیں، مگر جون جون فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور مختلف قومیں حدود سلطنت میں شامل ہوتی گئیں، ترکوں کے تمدن و معاشرت میں بھی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ مفتوحہ قوموں نے اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ خالدہ خانم لکھتی ہیں، استنبول کے فتح ہونے کے بعد ترکی سوسائٹی صاف طور پر دو طبقوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلطان اور ارکان سلطنت نے بازنطینی طریقے اختیار کیے، مثلاً عورتوں کا پردہ، ان کے لیے علیحدہ مکان، خواجہ سرا، نہ صرف ازدواج بلکہ داشتہ رکھنے کی قبیح رسم بھی رائج ہو گئی۔ اب تک سلطان غیر ملکی شہزادیوں سے شادی کیا کرتے تھے، اب وہ صرف لونڈیوں سے کرنے لگے۔ ان کے ہاں کی عورتیں صرف ان کے عیش و آرام کے لیے تھیں، سوسائٹی سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر متوسط طبقے اور ادنا طبقے میں بعض پرانی رسمیں اب تک باقی تھیں، ان کی عورتیں نقاب ڈال کر بے تکلف باہر آ جاتی تھیں۔ البتہ انہیں بجز خاص صورتوں کے خاندان کے باہر کے لوگوں سے ملنے جلنے کی ممانعت تھی۔ ان طبقوں کے لوگ لونڈیاں رکھتے تھے، مگر داشتہ رکھنے کی مثالیں بہت کم پائی جاتیں۔ اگر متوسط درجے کے کسی ترکی عورت کا شوہر دوسری شادی کر لے تو وہ اس کی زندگی دشوار کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ دونوں بیویاں مل کر اس کی خبر لیتی تھیں۔ یہ چیزیں بہت تکلیف دہ تھیں اور ان کا اثر بچوں پر بہت برا پڑتا تھا۔ البتہ ماؤں کے حقوق ان سب تغیرات کے باوجود قائم رہے۔ ماں کی محبت اور عزت دنیا میں عام ہے، مگر ترکوں میں یہ جذبہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر بہوؤں کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ بڑی بی کے انتقال سے پہلے اس کی استبدادی حکومت سے نجات پانا ناممکن تھا۔ ترکوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اپنی عمارتوں میں وہ شان و شوکت سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتوں پر توجہ کرنا ان کے خیال میں غرور اور خودبینی کی علامت ہے۔ گویا انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کی توقع کرتا ہے اور اپنے مکانوں کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک مسافر سرائے کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ چوروں سے محفوظ ہوں اور گرمی، سردی اور بارش سے بچے رہیں تو انہیں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری ترکی میں تم کو کوئی دولت مند آدمی بھی مشکل سے ایسا ملے گا جس کا مکان عالیشان ہو۔ عوام جھونپڑوں میں رہتے ہیں، عمرہ باغوں اور حماموں کے شائق ہیں اور ان کے مکانات وسیع ہوتے ہیں جن میں انتظام خانہ داری کے لیے کافی گنجائش ہوتی ہے، مگر ان کے مکانوں میں بھی خوب روشن ہال قابل دید نہیں ہوتے اور نہ ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو عالیشان یا جاذب نظر ہو۔ سلیمان اعظم کا عہد سلطنت عثمانیہ کے اوج کمال کا عہد تھا۔ اس زمانے میں ترکوں کی یہ سادگی تعجب خیز ہے۔ مکانات کے علاوہ غذا کی سادگی کا بھی یہی حال تھا۔ بسپک لکھتا ہے، ترک کھانے پینے میں اتنے کفایت شوار ہیں اور انہیں مزید چیزوں کا اس قدر کم شوق ہے کہ اگر روٹی، نمک اور لہسن یا پیاز مل جائے اور ایک قسم کا ترکش دودھ جسے وہ بغورت کہتے ہیں تو پھر ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس دودھ کو بہت ٹھنڈے پانی میں ملا کر روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈال دیتے ہیں اور بہت گرمی اور پیاس کی حالت میں اسے کھاتے ہیں۔ ہم نے بھی اکثر شدید گرمی میں اس سے بہت فائدہ محسوس کیا۔ یہ غذا نہ صرف خوش ذائقہ اور قابل ہضم ہوتی ہے بلکہ اس میں پیاس بجھانے کی بھی ایک غیر معمولی خاصیت ہوتی ہے۔ تمام کارواں سراؤں میں جو ترکی سرائے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ترش دودھ اور دوسری قسم کی مزیدار چیزیں کثرت سے فروخت ہوتی ہیں، کیونکہ ترک سفر کی حالت میں گرم کھانے اور گوشت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ان کے ذائقے کی چیزیں ترش دودھ، خشک آلو، بقارا، شفتالو، سفرجل، انجیر، منقی اور شاہدانہ ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں صاف پانی میں ابال کر مٹی کی بڑی بڑی کشتیوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنی پسند کی چیز خریدتا ہے اور اس پھل کو روٹی کے ساتھ بطور چاٹ اور چٹنی کے کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد بچا ہوا عرق پی جاتا ہے۔ اس طرح ان کی غذا میں بہت کم صرف ہوتا ہے، اتنا کم کہ شاید ہمارے ملک میں ایک آدمی اپنے کھانے پر جتنا ایک روز میں خرچ کرے گا اس سے کم میں ایک ترک 12 روز تک کھا لے گا۔ اس کی پرتکلف دعوتوں میں بھی عموماً صرف کیک، میٹھا کلچھا اور دوسری قسم کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف قسم کے چاول اور بھیڑ بکری اور چوزے کا گوشت ہوتا ہے۔ ایک انگریز خاتون لوسی ایم جے گیرنٹ نے ترکوں کی شہری اور دیہاتی زندگی پر ایک نہایت دلچسپ کتاب لکھی ہے۔ وہ سلطان عبد المجید خان ثانی کے عہد میں ترکی گئی تھی۔ اس نے ترکوں کی معاشرت کے جو حالات لکھے ہیں وہ ایک طویل قیام کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ترکی مکانوں کے متعلق اس کے بیان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ عثمانیوں کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ مکانوں کے لیے فطرتاً خوبصورت مقامات پسند کرتے ہیں، جہاں درختوں کا سایہ ہو، ٹھنڈے چشمے ہوں اور وسیع میدان ہوں۔ اس حسن ذوق کی بنا پر انہوں نے اپنے مکانات ایسی جگہوں پر بنوائے جو عظمت، شان اور خوبصورتی کے لحاظ سے بے مثل ہیں۔ ان 7 پہاڑوں کے علاوہ جن پر استنبول مثل روما کے آباد ہیں، ترکوں نے باسفورس، بحر ایجین کے بہت سے دلکش ساحلی مقامات پر مکان بنوا لیے۔ سمرنا میں ان کی آبادی کوہ پیگس کے دامن میں واقع ہے، اور بروسا میں کوہ بیتھوئین اولمپس کے ڈھلوان بازوؤں پر۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی آبادی کی سڑکیں اکثر ڈھلوان ہوتی ہیں اور حد درجے ناہموار بھی۔ عموماً ان پر پتھر نہیں ہوتے۔ خشک موسم میں ٹخنوں تک گرد جمی رہتی ہے، اور بارش کے زمانے میں پانی تیزی کے ساتھ بہتا رہتا ہے، لیکن وہ عیسائی اور یہودی حصے آبادی سے زیادہ صاف ستھری ہوتی ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحنوں اور باغیچوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے زیادہ جگہ ہوتی ہے، کیونکہ صوبے کے شہروں کے ہر مکان میں، خواہ وہ غریب سے غریب آدمی کا ہو، اگر باغیچہ نہیں تو ایک صحن ضرور ہوتا ہے، اور ان میں شہتوت اور چنار وغیرہ کے درخت لگے ہوتے ہیں۔ ہر مکان دوسرے مکان سے بالکل الگ ہوتا ہے، چنانچہ زمین کا ایک بڑا رقبہ چھتری آبادی سے بھر جاتا ہے۔ ترک کاریگروں اور مزدورہ پیشہ جماعت کے مکانوں اور اسی پیشے کے دوسرے قوم والوں کے مکانوں میں عموماً یہ فرق ہوتا ہے کہ اول ذکر کے مکانات میں سڑک کی طرف کی کھڑکیوں میں جھلملیاں لگی ہوتی ہیں۔ متوسط طبقے کے مکانات زیادہ وسیع ہوتے ہیں، ان کے 3 طرف صحن اور چمن ہوتا ہے، اور سڑک کی طرف 2 منزلہ حصہ 2 فٹ آگے نکلا رہتا ہے۔ دیواریں عموماً گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔ چمن میں اونچے اونچے سرو اور شہتوت کے درخت ہوتے ہیں، اور چمن میں مختلف قسم کے پھل کے درختوں کے علاوہ طرح طرح کے پھول اور ترکاریاں ہوتی ہیں۔ متوسط طبقے کے مکانوں میں نیچے کے 2 کمرے جو سلام ملک یا مردانہ حصے سے تعلق رکھتے ہیں، صاحب خانے کے لیے ہوتے ہیں، جہاں وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ مردانہ کے باقی حصے میں دفتر اور باورچی خانہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اوپر کا حصہ مستورات کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور اس میں کوئی مرد نہیں جا سکتا۔ مطمول آدمیوں کے مکانات جو قوتخ کہے جاتے ہیں، شہر اور دیہات دونوں جگہ عموماً جداگانہ قطعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مردانہ حصے کو سلام ملک اور زنانہ کو ہر ملک یا حرم کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک غلام گردش ہوتی ہے جسے مابین کہتے ہیں۔ باسفورس کے ساحل پر بعض قدیم قونق بالکل لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ ترکوں کی معاشرت اور مکانات کی وضع اور تربیت کی نسبت مولانا شبلی مرحوم اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ترکوں کی معاشرت کا طریقہ نہایت پسندیدہ اور قابل تقلید ہے۔ عمرہ اور معزز عہدیدار ایک طرف معمولی حیثیت کا آدمی بھی جس صفائی اور خوش سلیقگی سے بسر کرتا ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے امیروں کو وہ بات نصیب نہیں۔ میں نے 10,000 کے تنخواہ سے لے کر 20 روپے کی آمدنی والوں تک کے مکانات دیکھے ہیں، اگرچہ دونوں حالتوں میں نہایت تفاوت ہے اور ہونا چاہیے تھا، تاہم خوش سلیقگی اور تربیت و صفائی میں وہ برابر تھے۔ ڈرائنگ روم کا قدیم طریقہ یہ تھا کہ وہ متوسط حیثیت والوں میں اب بھی جاری ہے کہ دیوار سے متصل قریباً 2 ہاتھ چوڑے اور دیوار کے تول کے برابر لمبے چبوترے بنے ہوتے ہیں، اور ان پر گدا بچھا ہوتا ہے۔ اب اگرچہ میز اور کرسی کا زیادہ رواج ہے، تاہم چونکہ معزز ترکوں کے ہاں علماء اور درویشوں کی اکثر آمد و رفت رہتی ہے، ایک آدھ کمرہ اس طریقے سے بھی ضرور مرتب رہتا ہے۔ میں نے عثمان پاشا اور درویش پاشا کے عالیشان مکانوں میں بھی اس وضع کے متعدد کمرے دیکھے۔ زمانہ حال میں یورپین طریقہ زیادہ مروج ہے، ترکوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اصلاحیں کر دی ہیں، اور وہ درحقیقت قابل تعریف اصلاحیں ہیں۔ ڈرائنگ روم میں جو اکثر عمدہ ترکش قالین سے آراستہ ہوتا ہے، اس سرے سے اس سرے تک سڑک کے طور پر کارپیٹ وغیرہ کی ہاتھ ہاتھ بھر چوڑی پٹیاں بچھی ہوتی ہیں۔ کمرے میں جو لوگ آتے جاتے ہیں اسی پر سے گزرتے ہیں، ادھر ادھر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ ترکوں کا بوٹ اگرچہ خاک آلود نہیں ہوتا، لیکن اس طریقے سے فرش اور بھی صاف و پاک رہتا ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد اگرچہ ترکوں کی معاشرت میں بہت سے تکلفات داخل ہو گئے تھے، تاہم ان کی فطری سادگی ہر زمانے میں نمایاں رہی۔ مولانا فرماتے ہیں، ترکوں کی معاشرت میں مجھ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ باوجود نفاست پسندی اور عالی دماغ کے، فضول شان و شوکت کا نام نہیں، بڑے بڑے وزراء اور عمراء بازار میں نکلتے ہیں تو معمولی حیثیت سے نکلتے ہیں۔ میں نے بارہا وزیر اعظم کی سواری دیکھی ہے، صرف دو تین سوار ساتھ ہوتے ہیں، سپہ سالار علی رضا پاشا کے ساتھ پانچ سوار سے زیادہ نہیں ہوتے۔ مکانات اور تمام معاشرت کی چیزوں پر بھی سادگی پائی جاتی ہے۔ عثمان پاشا، درویش پاشا، زکی پاشا جس حیثیت اور رتبے کے لوگ ہیں، اس لحاظ سے ان کے مکانات کو کم از کم حیدرآباد کا فلک نما اور بشیر باغ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارے مولوی مہدی علی صاحب کی کوٹھی کے برابر بھی نہیں۔ نوکر چاکر بھی کثرت سے نہیں ہوتے، جیسا ہمارے ہاں کے نواب اور فرضی شہزادوں کے ہاں دستور ہے۔ حق یہ ہے کہ ترک اس بات پر جہاں تک فخر کریں بجا ہے کہ انہوں نے 600 برس تک سلطنت کے سائے میں پل کر سپاہیانہ پن نہیں چھوڑا، ورنہ عباسی، فاطمی، اموی، اندلس والے، تیموری، یہ تو 100-200 برس میں اچھے خاصے رنگیلے بن گئے تھے۔ ہر مکان کے ساتھ جو تھوڑی بہت حیثیت بھی رکھتا ہے، حمام کا ہونا ضروری ہے۔ عام حمام جن میں ہر طبقے کے لوگ جاتے ہیں، تمام بڑے بڑے شہروں اور خصوصاً قسطنطنیہ میں بہت کثرت سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی فیس نہایت معتدل ہوتی ہے۔ غریبوں کے لیے مسجدوں اور دوسری رفاہی عمارتوں میں حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں وہ مفت غسل کر سکتے ہیں۔ جمہوریہ سے پہلے شہروں میں حمام لوگوں کی ملاقات کرنے کی خاص جگہ ہوتے تھے۔ عورتیں بھی زنانہ حماموں میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ مردوں کے لیے حمام دن کے علاوہ شام کو بھی کھلے رہتے تھے۔ حمام کے ذکر میں لوسی گارنٹ لکھتی ہے، مسلمانوں کے نزدیک جسم کی صفائی کا درجہ یقیناً خدا پرستی کے بعد ہی ہے، کیونکہ اس کی تاکید شرع شریف میں آئی ہے۔ جن امراض میں ان کے عیسائی اور یہودی ہمسائے مبتلا رہتے ہیں، ان میں سے اکثر مرضوں سے ان کے نسبتاً محفوظ رہنے کا سبب غالباً یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پابندی سے غسل کرتے ہیں اور شراب سے عادتاً پرہیز کرتے ہیں۔ ترکوں کی پرہیزگاری اور طہارت جسمانی کے متعلق سر ایڈوین پیئرس، جو اخبار ڈیلی نیوز کے نامہ نگار کی حیثیت سے مدتوں ترکی میں رہ چکا ہے، اپنی کتاب ترکی اور اس کے باشندے اس میں لکھتا ہے، اس کا دعویٰ بجا طور پر کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اناتولیہ کے ترکوں کو ایک پرہیزگار قوم بنا دیا ہے۔ میں اس کا ذکر شروع ہی میں اس کی اہمیت کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ان کا شراب سے پرہیز کرنا من جملہ ان خصوصیات کے ہے جو فوراً یورپین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ ترکی میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت ہر قسم کی شراب سے کامل اجتناب کرتی ہے۔ اسلام نے انہیں جسمانی حیثیت سے بھی ایک صاف ستھری قوم بنا دیا ہے۔ ان کو دن میں کم سے کم 5 مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور ہر نماز سے پہلے دونوں ہاتھ، چہرہ، کوہنیوں تک باہیں اور پیر دھونا ضروری ہے۔ اس قاعدے کی پابندی اتنی سختی سے کی جاتی ہے کہ اگر پانی میسر نہ آئے، جیسے ریگستان میں، تو اس وقت بجائے وضو کے تیمم کرنا پڑتا ہے۔ نماز کی جگہ کا خواہ گھر میں ہو یا مسجد میں، پاک اور طاہر ہونا ضروری ہے۔ بعض حالتوں میں نجاست سے پاک کرنے کے لیے پورے جسم کو دھونے کی تعلیم، کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہمیشہ اپنے گھروں اور جسموں کو صاف ستھرا رکھنا، ان چیزوں نے ان میں صفائی کی عادت پیدا کر دی۔ اندرون ملک میں سفر کرتے ہوئے اتنے یورپین اثرات مشکل سے داخل ہوئے ہیں، غریب سے غریب ترکی گھر کی غیر معمولی صفائی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی مثال کا کچھ اثر ان کے عیسائی ہمسایوں پر بھی ہوا ہے۔ اگرچہ سیاح اکثر و بیشتر یہ دیکھتا ہے کہ عیسائی اپنے مکانوں کے قریب غلاظت اور گندگی ڈال دیتے ہیں، جسے کوئی ترک اپنے مکان کے قریب گوارا نہ کرے گا۔ جسمانی صفائی کے معاملے میں دونوں میں یہی فرق۔ ایک دیہاتی قہوہ خانے میں جب ایک عیسائی کسان سے یہ پوچھا گیا کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کیا وہ پسند نہیں کرتا کہ ہاتھ منہ دھو ڈالے، تو اس نے جواب دیا کہ میں کوئی ترک ہوں کہ ہمیشہ اپنے کو دھوتا رہوں۔ انجمن اتحاد و ترقی کے ایک ممتاز رکن نے دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ میرے مذہب کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ لازمی طور پر مفید صحت ہے۔ اس کا دعویٰ مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ معمولی ترک کسان کی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، شراب سے پرہیز کرتا ہے، کفایہ شواری سے زندگی بسر کرتا ہے اور زیادہ تر کھلی ہوا میں رہتا ہے۔ ترکوں میں حمام کے علاوہ قہوہ خانے بھی ترکی معاشرت کی ایک خاص چیز ہے۔ کوئی شہر یا گاؤں ان سے خالی نہیں، شہروں میں ان کی وہی کثرت ہے جو ہمارے ملک میں پان کی دکانوں کی، مگر پان کی دکانیں لوگوں کی ملنے جلنے کی جگہیں نہیں ہوتی، برخلاف اس کے قہوہ خانوں میں ترک ملاقات کی غرض سے بھی جاتے ہیں۔ وہاں خانگی معاملات سے لے کر ملکی اور غیر ملکی سیاست تک ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ عوام کو تبادلہ خیال کا موقع قہوہ خانوں سے بہتر کہیں نہیں ملتا۔ ترکوں کی معاشرت کے متعلق لوسی گیرنٹ کا مندرجہ ذیل بیان دلچسپی سے خالی نہیں۔ ترکی شہری زندگی کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت اس کی انتہائی سنجیدگی اور شائستگی ہے۔ مختلف قوموں کی آمیزش اور پولیس کے سپاہیوں کی کمی کے باوجود سڑکوں پر جھگڑے، فساد یا ہنگامے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے بھی ہیں تو ان کے ذمہ دار عموماً یونانی، یہودی یا غیر ملکی ملاح ہیں۔ پیدل چلنے والے تنگ سڑکوں میں ایک دوسرے کے لیے نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ راستہ خالی کر دیتے ہیں اور آپس میں سلام کرتے جاتے ہیں۔ حمال اپنی پیٹھ پر بھاری بوجھ لاتے ہوئے یا گاڑی ہانکنے والا برابر ہٹو بچوں کی صدا لگاتا رہتا ہے، اور یہاں وہ اجڑپن اور وحشیانہ پن بہت کم ملتا ہے جو مغرب کے شہروں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ البتہ امن عامہ کے حالات میں مختلف جگہوں کے لحاظ سے بہت کم کچھ اختلافات ہیں، مثلاً سمرنا میں جو ایشیا میں واقع ہے۔ کسی حد تک قسطنطنیہ میں بھی غیر ملکی خواتین کا کامل حفاظت کے ساتھ سڑک کے ایک دوسرے سے دوسری طرف جا سکتی ہیں یا باسفورس کے اسٹیمروں پر سفر کر سکتی ہیں، لیکن سالونیکا میں جو یورپ میں واقع ہے، معمولی حالات میں بھی کوئی خاتون بغیر کسی شریف آدمی یا ملازم کو ساتھ لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ فرینک محلے کی ایک یا دو سڑکوں کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف البانیوں اور مقتونیوں کے دوسرے بے لگام باشندوں کا خطرہ رہتا ہے، اور دوسری طرف بڑی بڑی سینگوں والے بھینسوں اور بار برداری کے دوسرے جانوروں کی قطاروں کا، جن کو یہودی ہانکتے ہیں اور جن پر بھاری اور بے ڈھول بوجھ لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت امان عامہ کا تحفظ بیلچی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو ہمارے قدیم چوکیدار کا جواب ہے۔ وہ لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے آفتاب کے بعد سے صبح تک گشت لگاتا رہتا ہے اور بدکاروں کو متنبہ کرنے کی غرض سے اپنے لوہے کی شام لگے ہوئے ڈنڈے سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سڑک کی پٹری کو کھٹکھٹاتا جاتا ہے۔ نقب زنی کا جرم ترکی میں تقریباً نامعلوم ہے، کیونکہ اس ملک میں اپنے طویل زمانۂ قیام کے دوران میں اس قسم کے جرم کی ایک مثال بھی مجھے یاد نہیں آتی۔ بہرحال غروب آفتاب کے بعد جو شخص بھی باہر نکلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جلتی ہوئی لالٹین لے کر نکلے۔ اگر کوئی شخص راست بازی کے اس علامت کے بغیر باہر نکلے اور اس وقت پولیس کی گشتی سپاہی کا سامنا ہو جاوے یا وہ پولیس کی چوکی کی طرف سے گزرے، تو دشواریوں میں گرفتار ہو جانے سے بمشکل بچ سکے گا۔ ڈاکہ، نقب زنی، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کی چوری بھی ان ترکوں کے ہاں مطلق نہیں ہے۔ امن اور جنگ دونوں زمانوں میں سڑکیں ویسے ہی محفوظ و معمون رہتی ہیں جیسے ان کے مکانات۔ تمام سلطنت میں خصوصاً شاہراہوں اور بڑی سڑکوں پر ہمیشہ پوری حفاظت اور سلامتی کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، اور مسافروں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ حادثات اتنے کم کیسے ہوتے ہیں۔ شاید کئی سال میں بھی ایک حادثے کی نوبت نہیں آتی۔ ترک خواہ چوری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے ایک ایسا ذلیل فعل سمجھتے ہیں جو فطرت انسانی کی سزاوار نہیں، خواہ وہ حقیقتاً قانون سے ڈرتے ہیں جو بہت سخت نہیں ہے۔ ان سے نقب زنی یا چوری کی واردات قسطنطنیہ میں شاید ہی کبھی ہو۔ اس شہر میں لوگ سب سے زیادہ یلغاریوں سے ڈرتے ہیں، عموماً چور وہی ہوتے ہیں۔ تاہم آپ وہاں حفاظت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ پروفیسر میکسی ملر قسطنطنیہ کے متعلق لکھتے ہیں، شہر کی سڑکیں بہت خراب ہیں، کیا گاڑی، کیا ٹرام اور کیا حمال، کسی میں بآسانی سہولت یا روانی نہیں۔ سڑکوں پر بہت شور ہوتا ہے، لوگ عموماً زور سے باتیں کرتے ہیں، مگر اس سب کے ساتھ سڑکوں پر جھگڑا فساد شاد و نادر ہی ہوتا ہے۔ مگر جو چیز سیاح کے دل سے کبھی محو نہیں ہو سکتی، وہ سڑکوں پر بدمست عورتوں اور بدمست مردوں کا نہ ہونا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی مخمور دیکھا بھی جائے گا تو وہ یقینی ترک نہ ہوگا۔ اس صفت کی قدر اس وقت بڑھ جاتی ہے جس وقت ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں ہر ایک جھگڑا فساد اور نیز ہر ایک ارتکاب جرم کا سبب اگر غور سے دریافت کیا جائے تو یہی شراب خوری ہے۔ یہاں عام سڑکوں پر ایک اور حیرت انگیز چیز جس سے ایک یورپین سیاح کو تعجب ہوا تھا، وہ اعلانیہ بد اخلاقیوں کا نہ پایا جانا ہی، بالخصوص ترکی عورت اس صفت سے زیادہ متصف ہے۔ ترکی حرم اور اس کی زندگی کے متعلق موجودہ صدی کے آغاز تک عجیب و غریب غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں۔ اہل یورپ کے نزدیک حرم وہ حصہ مکان ہے جس میں بے شمار عورتیں رہتی تھیں، اور وہ سب مالک مکان کی بیویاں، داشتائیں یا لونڈیاں تھیں۔ ان کا کام صرف کھانا پینا اور اپنے آقا کو خوش رکھنا تھا۔ چہار دیواری سے باہر نکلنے کی انہیں اجازت نہ تھی، اور نہ وہ کسی سے ملاقات کر سکتی تھیں۔ ان کی حالت قیدیوں سے بدتر تھی۔ لیکن جب 1903 عیسوی میں خالد خلیل نے ترکی معاشرت پر اپنی کتاب ایک ترک کی ڈائری، دا ڈائری آف اے ترک، شائع کی تو یہ غلط فہمیاں بہت کچھ دور ہو گئیں۔ اس کے بعد لوسی گیرنٹ کی کتاب شائع ہوئی۔ یہ چونکہ ایک انگریز خاتون کی لکھی ہوئی تھی جو مدتوں ترکی میں رہ چکی تھی اور حرم کی زندگی سے ذاتی واقفیت رکھتی تھی، اس لیے اس کی روشنی میں اہل مغرب کو اصلی حالات زیادہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہوئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ترکی معاشرت کے بعض پہلوؤں پر لوسی گیرنٹ نے خالد خلیل سے زیادہ روشنی ڈالی ہے۔ خالد خلیل کی کتاب کا ترجمہ محمد حسین خان صاحب نے اسی زمانے میں ترکوں کی معاشرت کے عنوان سے کر دیا تھا، جو 1905 عیسوی میں مطبع مفید عام گرہ سے شائع ہوا تھا۔ حرم اور اس کی زندگی کے متعلق ہم اس کے اقتصابات ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ترکی میں وہ حصہ مکان جہاں مستورات رہتی ہیں حرم کہلاتا ہے، اور مردوں کے حصہ مکان کو سلام الخ کہتے ہیں، جو کہ عام ملاقات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ گو مکان کی تمام مستورات کو مجموعی طور پر حرم ہی کہتے ہیں، تاہم اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سب صاحب خانے کی بیبیاں ہیں۔ ہر شخص کی زوجہ، والدہ، ہمشیرہ، دختر اور نیز وہ عورتیں جو شرن بلا نقاب ان کے سامنے ہو سکتی ہیں، اس کے حرم میں داخل ہیں۔ ہر خاندان میں مفصلہ ذیل اشخاص کو حرم سرا میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ صاحب خانہ اس کے بیٹے، والد، خسر اور نسبتی بھائی بڑے بڑے شہروں مثلا قسطنطنیہ، سمرنا اور ایڈریانوپول میں روشن دماغ طبقے کے لوگ اپنے دور کے رشتے داروں کو بھی اندر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور جو کہ یورپین رسم و رواج اختیار کرتے ہیں اپنے گہرے دوستوں کو بھی داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن پرانی وضع کے خاندانوں میں، جو کہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہیں، صاحب خانہ کا کوئی مرد رشتے دار 13 یا 14 برس کی عمر کے بعد حرم سرا میں نہیں جانے پاتا۔ اگر اس سے اور دفتر صاحب خانہ یا دوسری قابل نکاح لڑکیوں سے شادی ہونا ممکن ہو، یہ پابندیاں مطمول اشخاص میں زیادہ تر ہیں۔ ایسے خاندانوں میں حرم سرا اور مردانہ خانہ میں ایک گھومنے والی الماری کے ذریعے سے کاروبار عمل میں آتا ہے، اور پارسل اور کھانے کے برتن منگوائے یا بھیجے جاتے ہیں۔ یہ الماری اس دیوار میں سوراخ کر کے لگائی جاتی ہے جو کہ مرد خانہ کو حرم سرا سے جدا کرتی ہے۔ عورتوں کو مردوں کی نظر سے بچانے کے لیے ایک اور ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ حرم سرا کی کھڑکیوں میں جالی لگاتے ہیں، جس کا یہ منشا ہوتا ہے کہ عورتیں تو باہر کی ہر شے جالی کے پیچھے سے دیکھ سکتی ہیں، لیکن کوئی مرد قریب کی سڑکوں، باغوں اور مکانوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح کے لڑکوں کو 13-14 برس کی عمر کے بعد سوائے اپنے ان نہایت ہی قریبی رشتے داروں کے، جن کی میں نے تصریح کی ہے، دوسری مستورات کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اتنی ہی عمر میں متواجد ہونے پر لڑکیاں بھی سوائے اپنے نہایت ہی قریب عزیزوں کے مردوں کے سامنے بلا نقاب کے ہرگز نہیں آ سکتی۔ اور اگر وہ ایسے مدرسوں میں تعلیم پاتی رہی ہیں جہاں کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں شریک ہوں، تو وہاں سے علیحدہ کر لی جائیں گی۔ اور اگر زنانہ مدرسوں میں جاتی ہوں تو وہاں جس طرح کے اور کہیں بھی احتیاط سے منہ چھپا کر جانا لازم ہے۔ یہ ہرگز نہیں خیال کرنا چاہیے کہ انگلستان کی لیڈیوں کی طرح چہروں پر ہلکی نقابیں ڈال کر جاتی ہیں، بلکہ عورت کو اس طرح جانا لازم ہے کہ از سر تاپا ایک لانبی فرغل میں، جو کہ کسی قدر چادر سے مشابہ ہے، لپٹی ہوئی ہو۔ حرم کی زندگی کے متعلق خلیل خالد کہتے ہیں، بہت سے ترکی حرم سراؤں میں زندگی نہایت سادگی سے بسر کی جاتی ہے، اور اگر ان خاندانوں کو خارج کر دیں جن میں اب تک ایک سے زائد بیبیاں ہیں، تو نہایت آرام اور خوشی کے ساتھ شوہر کو جو کامل اختیار و حکومت حاصل ہے، وہ زوجہ کے مسلمہ حقوق میں کسی طرح حارج نہیں ہوتی۔ دوسری جانب زوجہ کی اطاعت شواری، جسے مغربی یورپ کی ترقی یافتہ مستورات اس قدر حقارت سے دیکھتی ہیں، اکثر شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت زیادہ تر مستحکم کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ انگلستان میں بعض لوگوں کا خیال ہے، بیبیاں شوہروں کی بندیاں نہیں ہوتیں، حرم سرا کی رہنے والیاں زیادہ تر مکانوں میں ہی رہتی ہیں، لیکن کلیتاً مقید نہیں ہوتی۔ دو دو تین تین یا زیادہ کی جماعت دوسرے حرم سراؤں میں ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اور اسی طرح احباب و دوستوں کے حرم سراؤں میں عورتیں ملنے کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے مجموعوں میں عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، مرد شریک نہیں ہوتے۔ لیکن دوسرے ملکوں کی مستورات کی طرح ان میں سے بعض عورتیں گاتی بجاتی اور ساتھیوں کو محسوس کرتی ہیں۔ ناچنا بھی حال میں شروع کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک نہایت اعلیٰ موجود تہذیب یافتہ خاندانوں تک محدود ہے۔ پرانی وضع کے لوگوں میں نوجوان مستورات کا دوسروں کے سامنے ناچنا نہایت کریہا اور معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شادیوں اور اسی قسم کے دوسرے خصوصی موقعوں پر صرف ایسی عورتیں ناچ کر مہمانوں کو خوش کرتی ہیں جن کا پیشہ ہی ناچنا گانا ہوتا ہے، اور وہ شریف اور ذی عزت نہیں شمار کی جاتی۔ میرے ابتدائی زمانے میں بلند آواز سے پڑھنا حرم سراؤں میں دل بہلانے کے لیے نہایت مرغوب خاطر تھا۔ تعلیم یافتہ عورتوں کی تعداد آج کل کی بنسبت بہت کم تھی۔ اس وقت کی بہت زیادہ پڑھی لکھی مستورات، متبرک روایات اور داستان یا مذہبی رسالے اور اشعار اپنی ساتھیوں کو پڑھ کر سناتی تھیں، اور وہ گھنٹوں نہایت توجہ کے ساتھ انہیں سنتی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ صوب جات میں یہ طریقہ ابھی تک پسند کیا جاتا ہے۔ ترکی مستورات کو اپنے رتبے اور درجے کے مطابق مختلف کام کرنے اور فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایک اوسط درجے کے خاتون میں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہو، عمر خانہ داری کے انصرام کی قابلیت سے پڑھ کر اور کوئی اوصاف خوبیاں نہیں تلاش کی جاتیں۔ صوبجات میں دیقانی عورتوں کو علاوہ اپنے حسب حال انتظام خانہ داری کے کھیتوں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ان کے بھائی اور شوہر سرکاری احکام کے مطابق فوجی ملازمت پر ہوتے ہوں۔ خوشحال اشخاص کی لڑکیاں اپنے گھروں کے کاروبار دیکھنے کے علاوہ سینے پرونے میں انتھک محنت کرتی ہیں، اور ہمیشہ کشیدہ کاڑنے اور سوئی کے دوسرے کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ بڑے بڑے معززین کی بیٹیوں کو علاوہ دیگر کاموں کے وہ سب چیزیں بھی سیکھنا پڑتی ہیں جن کی کہ ان کے استانی یا معلمہ انہیں تعلیم دیں۔ موجودہ صدی کے اوائل میں جب لوسی گارنٹ نے اپنی کتاب لکھی ہے، حرم کی عورتوں کو اتنی آزادی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ سیر و تفریح کے لیے پیدل یا سواری پر باہر جاتی تھیں، دکانوں پر جا کر خرید و فروخت کرتی تھیں، اور غسل کے لیے زنانہ حماموں میں جایا کرتی تھیں۔ شادی بیاہ اور خاندان کی دوسری تقریبوں کے علاوہ بھی ان کی بیرونی تفریح کے سامان تھے، خصوصاً حمام ایک نہایت دلچسپ چیز تھی۔ یہ گویا ترکی عورتوں کا کلب تھا، یہیں وہ اپنی دوستوں سے ملتی تھیں، نئی ملاقاتیوں سے تعارف پیدا کرتی تھیں اور وقت کی تمام خبریں سنتی تھیں۔ یہیں وہ شادیوں کے سلسلے کے غسل اور دوسری خاندانی تقریبات کے غسل کے لیے اپنی لڑکیوں، چھوٹے بچوں اور کنیزوں کو لے جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ ہر قسم کے پھل اور ناشتے کی چیزیں ہوتیں، اور دن کا بڑا حصہ کھانے پینے اور ہنسی مذاق کی باتوں میں گزار دیتی۔ عثمانی عورتیں کھلی ہوا کی بے حد شائق تھیں۔ قسطنطنیہ کے قریب متعدد دلکش تفریح گاہیں تھیں جہاں عورتوں کو اپنے اس ذوق کی تسکین کے لیے ہر قسم کی سہولت حاصل تھی۔ اسی طرح صوبوں کے ہر شہر اور ہر قصبے کے نواح میں ایسے مقامات موجود ہیں جن کے مناظر نہایت خوبصورت ہیں۔ لوسی گارنٹ لکھتی ہے کہ ناممکن ہے کہ ان مقامات پر جائیے اور عثمانی عورتوں کی ٹولیاں تفریح کرتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شریف ترک کبھی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ باہر نہیں نکلتے تھے۔ قدیم خیال کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کے گھروں میں حبشی خواجہ سرا بیرونی دنیا اور خواتین حرم کے درمیان متوسط کا کام دیتے تھے، اور جب کبھی یہ خواتین سیر کے لیے باہر نکلتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ جاتے تھے۔ گھر میں یہی خواجہ سرا بچوں کی دیکھ بھال اور کنیزوں کی نگرانی کرتے تھے۔ ترکوں میں تعدد ازواج کے متعلق روسی گارنٹ کا بیان ہے کہ مزدور پیشہ طبقے میں صرف ایک ہی بیوی ہوتی تھی، اور دولت مند طبقوں میں ایک سے زیادہ کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی تھی۔ رائے عامہ کی مخالفت کے علاوہ جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کو روا نہیں رکھتی، اخراجات کا مسئلہ بھی بہت اہم ہوتا تھا۔ دوسری شادی کے معنی یہ تھے کہ نئی بیوی کے لیے ایک قطعی مکان بھی علیحدہ ہونا چاہیے تھا، اور کنیزوں کے علاوہ پاندان کا خرچ بھی علیحدہ کرنا پڑتا تھا۔ لونڈیوں کی کثرت کے باوجود ملک میں عورتوں کی بہت فراوانی بھی نہیں تھی، اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کی لڑکی پہلی بیوی بنے، کیونکہ اس کا رتبہ دوسرے بیویوں سے مقدم سمجھا جاتا تھا۔ دوسری شادی کی نوبت عموماً اسی وقت آتی تھی جب پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوتی، لیکن ایسا کرنے سے اخراجات بڑھ جاتے تھے اور گھر کی پرسکون فضا درہم برہم ہو جاتی تھی۔ گارنٹ لکھتی ہے، آج کل زیادہ سے زیادہ دو بیویاں ہوتی ہیں، اور اپنے طویل زمانے قیام میں جو میں نے ملک کے مختلف حصوں میں بسر کیا، صرف ایک بار مجھے ایسے حرم میں جانے کا اتفاق ہوا جس میں ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ وہ لکھتی ہے کہ ترکی میں کنیزیں بہت سی حیثیتوں سے مغرب کی خان کی ملازماؤں سے بہتر حالت میں ہوتی تھیں، ان کے فرائض کبھی بھی سخت نہ تھے اور فرصت کے اوقات کافی ملتے تھے۔ خاندان کی عورتیں جب سیر و تفریح یا خرید و فروخت کے لیے باہر نکلتی تھیں یا حمام جاتی تھیں تو متعدد کنیزیں بھی ان کے ساتھ جاتیں اور تفریح میں شریک ہوتیں۔ ان تفریحات میں کنیزوں کو شریک کرنے ہی کی وجہ سے زیادہ تر غیر ملک کے لوگوں میں ترکوں کے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ترک بالعموم کئی کئی شادیاں کرتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلام آزاد ہونے سے انکار کر دیتا ہے، یہ آزادی اس کے مقدمات کی صلے میں دی جاتی ہے، پھر وہ اسی گھر میں مستقل طور پر قیام اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی محنت کا کام نہیں لیا جاتا، وہ خاندان کا ایک رکن سمجھا جانے لگتا ہے، اور اب اس کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ بچوں کو سیر کرانے کے لیے باہر لے جایا کرے یا اس کے ساتھ کھیلا کرے۔ بچے اسے بابا کہتے ہیں۔ ترکوں کے اخلاق و عادات کی سب نے تعریف کی ہے۔ مولانا شبلی فرماتے ہیں، کچھ شبہ نہیں کہ ترکوں کے اخلاق نہایت وسیع اور فیاضانہ ہیں۔ غرور و نخوت، طرفہ و کمبینی ان میں نام کو نہیں تھی۔ امیر و غریب، مزدور و عہدیدار، وضع و شریف، جاہل و عالم، ہر درجے کے لوگوں سے مجھ کو سابقہ پڑا تھا، لیکن خوش اخلاقی اور فیاض طبعی میں گویا سب ایک ہی مکتب کے شاگرد ہیں اور ایک ہی سانچے کے ڈھلے تھے۔ غازی عثمان پاشا، جن کو پلونا کے واقعہ نے تمام دنیا میں روشناس کرایا ہے، اور درویش پاشا، جن کا پوتا سلطان کی دامادی کا شرف رکھتا ہے، اس مرتبے کے لوگ ہیں جیسے ہندوستان میں گورنر جنرل یا کمانڈر ان چیف۔ میں دونوں سے ملا ہوں، اور وہ جس تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اس کا اثر اب تک میرے دل میں ہے۔ ایک عام بات یہ ہے کہ بازار میں چلتے چلتے تم جس شخص سے، گو وہ کسی مرتبے کا آدمی ہو، راستہ پوچھو، وہ نہایت مہربانی سے تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تم کو راستہ بتائے گا۔ بعض موقعوں پر مجھ کو نہایت تنگ اور پیچدار گلیوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا، اور راستے کے بھول جانے کی وجہ سے دیر تک حیران رہا۔ اتفاقاً کوئی ترک آ نکلا تو اس نے راستہ بتانے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ساتھ ہو لیا اور جہاں مجھ کو جانا تھا وہاں تک پہنچا کر واپس آیا۔ فیاضی اور مہمان نوازی ترکوں کی عام صفت ہے، اور نہایت ادنا درجے کے لوگ بھی نہایت زیر چشم اور فیاض ہیں۔ یہ عام طریقہ ہے کہ دو چار چشم آشنا کسی ہوٹل یا قہوہ خانے میں اتفاق سے مل گئے تو قہوہ وغیرہ میں جو کچھ خرچ ہوگا ایک شخص سب کی طرف سے دے دے گا، گویا تمام لوگ اس شخص کے مہمان ہوتے ہیں اور وہ میزبان ہوتا ہے۔ منرو 1908 میں لکھتا ہے، اس کی ترکی دلیری، راست بازی، فرمانبرداری اور پرہیزگاری نے ترکی کے عیسائیوں سے بہت زیادہ تعریف حاصل کی ہیں۔ مجھ سے قسطنطنیہ میں کاروباری آدمیوں نے بارہا کہا کہ جب ہم کو کوئی ایسا کام سپورٹ کرنا ہوتا ہے جس میں کامل ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیشہ ہم بجائے کسی یونانی یا آرمینی یا یہودی کے کسی ترک کو وہ کام سپورٹ کر دیتے ہیں۔ ترکی عورتیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ اعلیٰ طبقے کی عورتوں کے ساتھ خواجہ سرا ہوتے ہیں، متوسط طبقے کی عورتوں کے ساتھ غلام ہوتے ہیں، اور کسان عورتیں تنہا آتی جاتی ہیں، کوئی انہیں چھیڑتا نہیں، کیونکہ ترک عورتوں سے سڑک پر کبھی بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ خود اپنی بیویوں سے بھی نہیں، اور کوئی شخص کسی عورت کو گھورتا نہیں۔ یہ رواج یورپ کے عیسائی ملکوں تک محدود ہے۔ عورتیں ایک باریک کپڑے کے نقاب چہرے پر ڈالے رہتی ہیں اور سڑک پر ایک ہلکی سی چھتری لے کر چلتی ہیں تاکہ بدتمیز گھورنے والے فرانسیسی اور دوسرے عیسائیوں کی نظر سے محفوظ رہیں۔ ایلیسی ریکلس لکھتا ہے، ترک جسے اقتدار نے خراب اور جور و ظلم نے ذلیل نہیں کیا یقیناً ان لوگوں میں ہے جو اپنے اوصاف حمیدہ کے مناسب امتزاج سے نہایت محسوس کرتے ہیں، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ متدین اور ایماندار اور اپنے لوگوں کے ساتھ فولاد کی طرح سچا اور کھرا، نہایت مہمان نواز، با ادب لیکن خوشامدی ہرگز نہیں، محتاط، رودار، کریم النفس اور جانوروں پر بہت مہربان ہے۔ ترکوں کے اخلاق و عادات کے ذیل میں لارڈ پینٹ بیان کرتا ہے، اگر کوئی شخص سڑک پر کسی عورت سے ملتا تو اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا، گویا اس کی طرف دیکھنا ممنوع ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے شرم عورتوں سے بے حد نفرت کرتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں۔ اس لیے اگر عیسائیوں میں سے کسی سے ترکوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس عیسائی کی بیوی لڑاکا ہوتی ہے تو وہ اسے ترکوں سے جھگڑنے اور بدزمانی کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اور اس طرح اکثر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی ترک کے لیے سب سے بڑی ذلت اور شرم کی بات ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ زیادہ سے زیادہ جرأت جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سخت اور اہانت آمیز الفاظ استعمال کرے یا پھر وہاں سے چلا جائے۔ جوئے کے کھیل سے وہ بے حد نفرت کرتے ہیں اور قمار باز کو جو روپیہ کے لیے کھیلتا ہے چور سے بھی برا سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص ان کے نزدیک اس سے زیادہ قابل نفرت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی شطرنج یا ڈرافٹ کی بساط کے قریب بھی نہیں جاتے، مگر یہ کہ صرف تفریح کے لیے۔ اونچے بلکہ متوسط طبقے کے لوگ بھی رقص کو جہاں تک ان کا تعلق ہے انسانی وقار کے خلاف سمجھتے ہیں اور اس فن کو نوے انسانی کے نہایت ادنا افراد کے لیے موزوں خیال کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ناستا جب تک وہ بدمست یا مجنون نہ ہو۔ عام طور پر ترک شراب خواری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور افیون کھانے کی عادت کو بہت ہی ذلیل سمجھتے ہیں۔ جب وہ کسی بڑے آدمی کی سیر کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ افیون کھاتا ہے تو وہ اسے تریاکی کہتے ہیں۔ اس سے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا دماغی توازن درست نہیں۔ ترکوں پر اسلام کا اثر بیان کرتے ہوئے ایڈوین پیرس لکھتا ہے کہ اناتولیا کے ترکوں میں مذہبی جذبہ بہت گہرا ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ سیاح اور مورخ دونوں نے کیا ہے۔ ترک کسان نماز کا سختی سے پابند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس اس کے دل میں پوری طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا دن نماز سے شروع کرتا ہے، چاہے وہ پانچوں وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن نماز کے الفاظ کی تکرار اس کی سیرت پر ضرور اثر ڈالتی ہے اور یہ اثر رمضان شریف کے روزوں اور دوسرے مذہبی ارکان کی بجا آوری سے اور بھی قوی ہو جاتا ہے۔